top tourisme di faranti hôtel di ñu leen wutal ay kër ko xamni ki da fay ami kër di fa dajale jigen ngay tuddo julit di fa dajale sangara di fa dajale joomu jaamul yi ñuy fa moy yalla mi ci bir Dakar kamare yaangi fi hôtel yaangi fi nanu kay yaangi fi salon ñu defal meubele ko nga defé na nit ñi dañ fay jaar di dok seenu bok borom kër ga ubi kabare ci bir di fa yobbu sangara di fa dajale doomi nit ñu baax ni ci walu goor ak jigen ñu di fa moy yalla bo le di nan sangara gouvernement bi na wax ci lool na toj yeb na tej yeb deitam mané applaudissé du tontu li ni ñu waxé gouvernement bi non la ko tambalé ci son bop ak yeen suñ fi joggé kenn ko def taxawal ci sa kër bu sañ sé ci sa dom mu dem ci bal ba bu ko yebal ci mu dem ci dans le restaurant bu ko yebal mu dem ci damas ba bu ko bayyi mo andak waru la andal yeen tambali len ci sen bop kullukum ra'i wa kullukum rasulun ra'i يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا يالا ني لپ لولن دي تاخا ديم سفارا نانغن كو واتانيكو سين بوب اك سين نيون يا ماغي ني سما فت سو توغون في رام ديم سي فورنا بي جار ييف رك لا سي ديم فك كو ديلو سي ولا ما سوتي جام نخ ولا ما كيب كو ولا ما فوب فورنا بي يوبو فنان لوتاخ سو جيمي سي مو يالا دوما سي ديف نون لوتاخ دو ين ديف نون ha ci ngeen defoon noonu ba xale yi mucc ci safara bi mucc ci fax mi kon danañ mucc ci yàlla waaye déedéet kenn ku nekk ci ñun li neex ki la neex li neex li la neex li neex ki la neex waaye li neex yàlla kenn toppatu bu ñu defee ne lii ma wax gouvernement bi sama bopp laa ko jëkkee ak yéen ak gouvernement bi ndax ñoo bokk suuf si te dañu war a waxante dëgg yalla momum deug gouvernement bi def fi djok abdoul aziz def fi djok ñepp dañ fi djok li cheikh al hadj omar al fouti radiyallahu ta'ala anhu wax mom rek am li kulli qatilin na'ihatun yanuhnahu wa laysa ala din al muhaymin na'ihu la in kana ma bil kaff din fa kasid wa in zida ra'un ba'da madd farabihu lepp lu nak amna lu lay taxawal dila joyal sa haq ba mu dess bi nek ne su fekkene la nak li nek ci loxo yi legi moy diine kon day diina lamb da yakuna ñu ne ko moy lan mu ni diinu la won ci ala lillahi diinul khalis legi nak dañ diin xam ngeen diinu de xam nga gën di lañ ko ba ci suuf amul yagu ko xëc non ngi fuñ ko mas long legi nak ñu dindi mas ko long gi nun gogu ñu mas ko ni tallu ci ko muy diina ha ñu dal ci li muy diina ñu dal ci ra muy diina ñu dara ma gugu rek mané du dañ wax ne conférencier dafa wara wax ci yi nga xam ne na ngeen ko tuddee ci bo ordre du jour wala soxla wu leen ko bopp wala da ngeen am lu ngeen ragal man nag képp koo xam ne kii da nga ragal ku wax dëgg bu ma woo ci sa mbir il faut que ma wax ko il faut que ma wax ko mooy dëgg te itam réew mi ñoo ko bokk wax naa benn kilifa defo dañuy wax ne sëriñ si dañu leen konfer wala diw ñoom dañu leen konfer déedéet konfer amul waye nak lu waxuul lu jëfuul fus ko defé ñu am fitu wax ko danañ ko wax té itam nit agu amul daraaje ag ci dana ko def té duma ko wax du kenn lu ko wax wala kenn luma yalu kenn luma biral mënul nak kenn mu ci julli fam ñu yalu ko mako biral tous barin fam ñu yalu timis fam ñu yalu ba timis il fam ñu yalu biral waaw ñu biral ko ki amul daraaje moy timis dañuy tek ci mbedd yi di wax rek ki nga xamne yaakaare nañ ko teureum wala ñu ne mo ñu raw ci yalla il fokk ñu yelu ko moy tous war limu def il fokk ñu wax ko dañu teju ci ne li wax ko rek naka non lay ci walu gouvernement bi li ci ñame genn ñu genn ko liñ ci yeme wul ñu wax ko ci biir waye fokk wax am il fokk wax am ndax yalla ñi ni yon ci yalla Musa ala nabiyina wa alayhi khadratu salatu wa salam ne ko may ma mu mucc ci nit ni sa yalla ne ko manuma awuma ko man sa awuma ko nenañu dama ñak nenañu dama nay nenañu sama loxo dañ ko gëx waye waxu ñu deug man kay yadahu kay mafsutatali yunfiqu kay fi yasha dama koy guté ni man neex rek waye man kay sama loxo ngi dem bacci jëm fen def su ko defé gouvernement bi dimbalé ñu ci lool dimbalé ñu jafiru sey dimbalé ñu ci passé yi dimbalé ñu ci suñu doom yi ñu tekk ken manatu lene yar dimbalé ñu ci cangay yu gatt yi dimbalé ñu ci xéssal yi ñu nit ñu dimbalé len ci jakkay ci wax waye likoy sotal ñom al muluku aswatullahi fi ardi mané ko ben dara doxul suñu digënté yow yaangi ni di parafé wala ngay su parafé ma ngi tok ni di bokk yow ñu ngey waxtaan yaag may fekk sama kër ma di la fekk kon kay dar amul dañu bëgg rek lu défar réew mi ak lu ko jëme kanam ak xol yi nak ben waye ñu duñu contre gouvernement duñu bëre ak yalla duñu xex ak yalla waye nak yalla bañ fo ngi la fi tek pour ñu wax yalla daf leen sedd sedduñu yeen zahir la leen deg batin lañu deg yalla ngi ni amé samba de député bu bopam wa khalaqna min kulli shay'in zawjayn bu leen defé ne mukk député yi fi rek ñoy dajé ci assemblée di wax son borom ngay amé assemblée nationale am amé député amé président amé vice président ila yawmina hada ila yawmina hada ila yawmina hada djëm bi fi nak di ñu yëm koko ko sam moko sam député yëpp sëriñ sëpp dañu andal ndo boole seen bop bayyi tariqa yi ñuy def arme di ko xexé wattani koy bëpp talibé bo xamné bi day dugg ci suñu digënté di ñu jappalé loolu am gouvernement bi dina wattu ñi nga xamné dañuy dem ci ñoom di leen boole ak ñi ñi dëkk réew mi te ñu yilif leen bëgg yaq seen digënté loolu du jur lu baax du baax ci walu sëriñ sëpp talibé du baax ci walu gouvernement bi ñi muy yef du baax ci député nga xamne ño bokkan an a ño bokk assemblée bi bepp député bo xamne taxaw nga ci assemblée ba gis lo wara wax nañ la bayyi nga wax ko soko waxe ba noppi nako gouvernement bi topato la ca war mu def ko ci sudul deug ñu door wax ne du deug tey tam ndegam yalla asi a diine ba na ande doon waxatuma la kene qadir bi su toppe ci tidiane bi julli mu wer wala deet tidiane bi su toppe ci qadir bi wala mourid bi julli du wer ndax mourid bi wala tidiane bi wala qadir bi amna benen fatiha bu dul fatiha ci kitab ndax dafa am benen qibla dafa am benen bour dafa am lenen allahu akbar assalamu alaykum dafa am lenen lu dul at-tahiyatu lillah dafa am benen alquran dafa am benen yonen kon na fa fi ma tafarruq jappali ko lan bakkar rek la salu bi nek suñu digënté nañu wut yalla suñ ko manul nañu bayyi ñu boole suñu bokk li ñu bëgg du am su fekke ne salu bi ñoko bëgg wala ñu bëggalul sëriñ ci jamm ñoko bëgg sëriñ ci lank nañu dañuy jubo dara doxul suñu digënté ñun ñi ñu bokkalul inshallah ñi ñu bokalul diine sax yaatal nañu leen. Wa in ahadu min al mushrikeena istajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma mana. Yonent baang ni ne wallahi man Muhammad alayhi salatu wassalam Quraysh lu ñu ñew ci man mukk laaj ma lo xamne li luy defar bokk la ak diko jokk ak lo xamne dana jox xor dana magal xor bay lu dul dala leen ko jox ci bokku ñu diini and gi lool la il faut ñu def ko ndax amuñ su fekkone Sénégal gal la té moy suñu gal sax suñu biye ngi ci suñu fami ngi ci ana naka nit du dofe ci ñun bu bëgg lu torpiyé gal ad-din aw al-mujtama aw al-mamlaka kas-safina was-safinatu idha lam yakun laha qayyim aw kana laha wa lam yaqum bi masalihiha yushiku an taghriqa aw tankasifa il faut bam capitaine lom cour wala suko amé te taxawul taxaway ñu wara taxaw ci gal bi ma'azallahi dal ci dara toj wala mu dig rek té lolu kenn bëgg ko ci Sénégal ñu ngi jàn gouvernement bi ci lolu waxu ñu ko force dañu ko ñaan ndax mom la yalla jox responsabilité bu day non al muluku aswatullahi fi ardi ñoo fi dakkal yalla ci suusi di yaram nañu dimbalé yalla dimbalañu dimbalé l'islam bi dimbalé ñi nga xamné amatu ñu baat ci seen kër amatu ñu baat ci seen jabar amna benn way bo xamné dana cité touram gañuna xamone ngeen ko muy fonctionnaire bu am diiné bu yaru bu bëgg yalla ñu di wax konari wax nga du den digënté mak jabar lepp loy wax ci nga xamne deugal sax di wax lepp bepp preuve bo xamne bi soko andi dana tax ñu gëm lolu ga wax ko tok na bes ci kërëm fassé jabaram fassé mu dog ñu ne ko digënt kër jaamul fenn fu mu dëkk mu tok di wër ñi doxan ci ndaw ci diko romb fi mu tok lolu neex lolu ko di ñakkati waté l'islam rek té itam gouvernement bi bu ñu bañ ci ndax al fuqara ñepp dajé nañu ne tuhdathu lin nasi aqdiyatun bi sababi ma adathu min al fujur chay gi na mu mel rek war nañu atti atti nonu ba ci wacc ci safar ndax ko jox kamil mu door ko ne kay dem ci ba million ci bu mu wat waye safara soko joxe nit ki nga xamné su waté tak rek set rek mo koy def té won fekké na gis na ko xamne ki marra soy ci sama kanam yalla sawé jannar yeen sel di musicien yi xam ngeen kar la cost ha xam ngeen di amon na boulanger bu ba yeen ñi ñep ak man da nañ fa jëndé rokor ak couron ak fank Serigne Ousmane def la nako ñeenti téméri nit lañ leen tuuma doon daraamu ci am ño xamne ni man fekke na ko xamne ki sama kanam lañ ko doon def waye dafa mu mujjé gis dama dal na ngeen ma dimbalé ma fayal ma magal la Cheikh Ndiaye ñoom ñi da kaw la koko ni ma téggé sama bëtt ci yeen la ko téggé ci jëmmam ja man mi dindi na sama xaaliss Allah Cheikh dindi Allah Diouf Ousmane dindi Abdourahmane Sow pen dama bëtt dindi ñu fayal amna mune nak kon da in fokk ñu wara sos ay acte yo xamne yi kem ta layel fi katchor ge tiay gag leg kër la ko su gogu nak dafa am ben nar bu gannar bo ba defena gor gi ablay boy fala dal nek han wala amna dal ci ño xamne ñu dañu fele nar bobu la ñu am luñ ko jëñu Hajj Abdallah té doonu ci dara ndek ñi ko defal ci bir mbolo nar ba taxaw bu mu yag rek mu ne man ngeen jëñ lolu ñu ne fekk xembi nañu mat mi ak kër yi def ko fi mu fexé fa mu nekkon rek ni cëpp ci biir safara wa ne su fekké ne mako def yalla na ma safara bi la ñu ngi seen kawal yi serigne abdallah limon nawe dara bu mu top fa am 15 minutes gën billahi su ko defé sangara ci suñu ngir ku ci pap pousso def ko ci kasu sangara dindi pousso ba macc ko wonna lor wa danañ la door sama dina jël da war nañ la gëta hadd war nañ ci yow sangara ñenti ay rek ci wacc benn bi yalla ko tudd ba muy lim xéewal yi mu defal nit ñi moy ay bi ma waxon leg wayna lakum fil an'am bi'ajrat nafsikum ma fi butun bayn fatn wa dam al-laban khalif wa min samarat an-nakhil wa al-'anab tattakhidhuna minhu sakran wa rizqan hasana bal benn bi yas'alunaka 'an al-khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min nafsihima la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ayyuha alladhina آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فرلا لعلكم تفلحون خمل بورن إنما يريد الشيطان يلا وحده وعيد رسول الله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ونقول نحمل فوق ليب من ديدين ويصدكم عن ذكر الله نلقى نحفظ يمون الدين وعن الصلاة مهين فعلا انتم منتهون نلقى انتهينا يا رب دانا نيولا اللاج لو خمتي سنغر غوري وعيشن لقى اللاج خمجين يون انتبو دو وخمو يو يان لقونا سن للاج نهم نيل ننغم قول وخن فيهما نكنا تي سنغر غوري اسم بكار كبير بمك ومنافي اك نجارين لي داس نيل نيت ني ام ني نه كوم كا نجارين نتي نيم داني كونتينو ام ني نه كوم كا بكار بو ماغ لا يالا واخ دي موتي نك نيون باي ناني سيزن ني دم دي دم با اب داجي ام جولي جوت ني جيتال كين مو ورا جولي تيميس جانغ فاتحه قل يا ايها الكافرون لا يجئ لك خم نين لومو دون سي غرامير قل يا ايها الكافرون لا اعبد نفي كي لا نفي لا اعبد مك ما تعبدون تيت يين سي سن باب خمنا بو ويرني لا انتم تعبدون ما اعبد واي مانيت لا اعبد ما تعبدون ما عبدت لغي كاي لكم دينكم ولي دين موم موني قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون لي نين دي جام رك لا جام يلا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا وانتم تمرموم يين سكارى نغي دي وي نيبو حتى تعلموا بانغي جاخي ما تقولون ني نكون نات سو وقتو جولي جوتتي بو كن نان نانغ باجي با جولي با نوت دا بلا وقتو يدلو سي ماني تي ريس اه ني داجي ات سي بيرب لك سين ياب nan fet sangara ba xagnante am fa ñu yëkati mbir ma yobbu ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne ko mbir bi dal jigeena dayo legi dal bayin lana fil khamri bayana safiyan wala safiyan soppi fi yalla yalla ni jibril mu ne ko am ne ko kay def fan demal ci sama soppi bi amna lu xew so deme nga wax ko ne ko na jotal li nit ñi ya ayyul ladina amanu yen ñi nek ci dairatul iman lay wax انما الخمر ام نول والميسر اغوري اك يتي تغو الاسلام نيوم اك انصار لول لوتي نك امنا لوكو سبب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه تيت لنكو لعل يالله داك خامين لعلكم نخ يين مس لين تفلحون نين كيلو نين ديم اجنه الله seitan namul ci sen digeunte luul dugal ci noné motax mudi len nan lo gan noné gëna reuy diw tudde na diw do du mo bi taxam tudde na ko dom ndaxam jigenam la tak ndaxam jigenam la tak lula dal mu taxaw ci am bes rek nga laxas der der fa bant samp rek mu rocci nga gagne na sa keur lu dañ ko def ha gagne na sa keur ci kiko gagne du ci genn daf ci bëgg dëkk ci sa ñabotan ci tey ñu bokkon lepp nako waxali di neko bokkati ha dara amati kon kay adawatu duguna ak bañante wuré ko andi ak sangara té tam du yam fofu dana dox sen digëtte ak tuduma ak dima wétal dana dox sen digëtte ak julli mo faalantum ndax yeen muntawna way daytalu ngeen ci li ngeen nek bay sangara bi kulliyati ñu ko istahayna ya rab kon nak sangara kenn mënul jaar tan foko mëna dagal nit ñi Sénégal dafa neex rek ku leen neex rek kala ak jangi ba ñew na yalla jangi na ba ñew yama defal tawfiq bama xam lima xam way yow lay jëk tak nan la lay tak ñi nga jital na ñoy sa gaay ci ñom lay dal ñom lay dal sudul won bay abdallah ñass sudul won la jabdu kan sudul won serigne ndiassan sudul won bay serigne touba sudul won haj malik sen mbok mi sudul won cheikh sidia kon ba tay rew mi wessino fi mu ne ñoñu tardel taxu sudul won ñam sudul won ñok sudul won ñom ñun ñam ñaan dal dar ñun dañu bëgg ku jang mi ñaw mbok min ansar dinillah di dimbalé dina yalla ji waye jangi ba ñew fop sa xam xam diko xexé yalla diko xexé nit yalla yi yaagu ñagaaji wax ñag yalla wax ci ci alquran rek yam modi lan masaluhum kama salil himir yahmilu asfara mam amul ci sefu wurus ludul disay wala de amuko ca def disay la ca kenn ko ci jox ben sek bubu tousé lolou modi li am nañuy jangi te ñew taxaw diiné ji sutural mak ñu xormal leen mak ñi li mu ñu nekkon su fekke ne du dëgg kenn du man andi dara taxawal ko ca kanamu yalla mu nekk dëgg ndax yonent bi jëfi mak ñi sallallahu alaihi wasallam dañ ko rabaske ak sharia ak sunna yonent bi jëfé wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu mak ñi lool lañ fi dekké won sudul won ñoom diine ju dox ci box ñoo taxaw di kagne fop seen lepp jébal yalla bayyi aduna bopam wala ñi mu nekk ci seen loxo xëccoo wuñu dara ludul yalla kenn ku ne fa nga nekkoon dafa nekkoon di leeral ba wuy ci sa borom ñun lu ñuur ci soow mi ñoo ko ci def loolu bokk na ci waxtaan deet ko looy tontu Abdulaziz demul fenn maa ngi fii ci Dakar maa nga tiwaawa li ma wax lu ñëpp dégg na ko teyit mooy dëgg ku ci am looy constaté contesté Abdou demul fenn in tanazatum bi cheyin fa rudduhu ila allahi wa rasul in kuntum tuminuna billahi wal yawmi l'akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila Abdou moom dafa ne rek la yabghi hukma aljahiliyati hukman afa hukma aljahiliyati yabghuna yalla ne wa man ahsanu min allahi hukman mo man kana ma gëna rafet ak fe ci yeen ndegam gëm ngeen mati woluma yalla ne intanazatu su ngeen xëccio fi seen ci lepp lu mu mëna doof waru do delalon ke ila allahi ay ila kitabihi war rasuli ila sunnatihi wala ila aqwali alulama'i ay nit suñu de xëccio dañuy atté wu ci ciow yalla ne yonent bi ne wala ulama yu ne ñooñu rek fi nek al kitab wa sunnah wa ijma wa qiyas yoy rek fi nek leneen nekul kon ñi li gën dal nañu and do gouvernement bi dimbalé ko ci lu jëme Sénégal kanam ak lu tax nit ñi jugo gouvernement bi nañu dimbalé ci lu tax suñu doomi yam ci suñu loxo taxawlu dimbalé ñu ci carte yi nga xamni mom lañuy def xalé yi di moy yalla dox seen digënté tourisme yi fi ñew di yaq suñu doom nañu ci dimbalé waxuñu bu kenn jang l'école waxuñu bu kenn liggéey waxuñu bu kenn def dara na ñepp liggéey waye na jamm am na ñub am kiliftef dox gouvernement bi yirif seri ci yirif seeni talubé borom ko yi ak bayyi yirif seeni doom yirif seeni jabar modi deug lolu suñ ko defé rek yalla defal li ñu bëgg kul li kama uridu akun laka kama turid li rek la doon wax ngeen baljo legui nak man ci sama bop ma ñew ma ngi ñaan mbolem julit yi ma mané ndax gandu waraañ ha du waraañ man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yuqimu dhayfa do yonentibe ko idha ahabba allah abdahu kasara hawaij an-nas ilay idha ahabba allah abdahu sallata alayhi wa jawaza al-haja say abdu sokhla wal yalla sokhla lu yen don def ngir jëm yalla yonentibe ko bokko ko xarit negam dayna ci yeen dara ni ngeen day ci man bama wacc sama maggi ñew fekk ci len di len waxtanal ci li ngeen bëgg ci diina jox len yalla lim mom xaliss lañu bëgg ci juma ji sama saf dal ay ko waaw ya mo waaw ben segal